Las radios limitat veia 91.6 FM. I benvinguts una setmana més a l'EIT. Un programa que intenta fer un repàs a la millor música dels 80, sense oblidar-nos als 60, als 70 i també breus pinzellades dels 90. Recorda que estàs a la sintonia del 91.6 FM, Ràdio Trinitat Vella, i que tens un telèfon a teva disposició, que és el 93 345 64 54. 93 345 64 54. També tens el Facebook, que és EITRTV Baixa, et pots fer amic d'ell i veure els videoclips de la setmana. Torna a escoltar el programa que hem fet en directe. Etcètera, etcètera. Bueno, que habitualment es pot fer pel Facebook. I també tenim un correu electrònic a la teva disposició, que és eiti@rtv-fm.com. Repeteixo, eiti@rtv-fm.com. Avui portem un programa ben carregadet de bona música, com per exemple Duran Duran, Fancy, Roxette, Savage, Marvin Gaye, Video Kids o Daniela Romo. Són uns dels quants que sonaran aquí al 91.6. Just passen 8 minuts de les 6 de la tarda i comencem amb molt, molt bona música. Ella és Donna Summer, des del 89, I Don't Wanna Get Hurt. I don't know what I'm doing, 'cause he Com dic, aquí a l'IT fem breus pinzellades del 90. I aquest és un exemple, era de l'any 93, i a Ordinary World, de la formació Duran Duran. Fem un salt d'aquells importants que fem aquí a l'IT, marxem a l'any 1984 a sentir un dels amics d'aquí del programa. Ell és Fancy. I aquest, China's Eyes. Just try. Que els hi va donar als 80 per cantar a la Xina, al Japó, en si a l'Orient, perquè China Eyes, China in Your Hand, Japanese Girl... Realment, algú els hi devia portar. Passem de fancy a una australiana internacional, ja segurament sabeu de qui parlo, perquè actualment doncs, continua fent música. És una d'aquelles artistes que no ha desaparegut casualment. Ella es diu Kylie Minogue i ens porta un dels seus grans números uns. Je ne passe pas pourquoi. Excuse-moi, yes? Can I let you, s'il vous plaît? It is half past six. Oh, thank you. I thought my watch was wrong. I'm meeting someone. And your someone is left. Are you sure you are in the right place? So easy to be confusing. It's probably my fault. Wrong day, wrong date. If a man is involved, do not be so sure. Well, good luck. Merci. sais pas pourquoi, des de 1984, Kylie Minogue. I com us he dit, fem repàs en els 90, i avui és un dia d'aquells que farem repàs als 90. Ens marxem a 1996 i sentim una versió molt especial d'un tema de Roxette. El títol en espanyol, No sé si és amor. Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1

whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Try to see it my way. Gonna have to keep on talking, talking on. Wanna see it your way. But a risk of knowing that our love might soon be gone. We can work it out. We can work it out. Temes que ens agraden aquí a Ràdio Trinitat Vella. Star on 45. En 9 minuts ens fa un repàs de la millor música dels 70 i dels 80, com no? I seguim amb la bona música aquí en el 91.6 FM. I ho fem amb Elèctrica Salsa de la formació Off. dieses, die, die... Salsa, Electrica Salsa. Now you know my secret, electronic salsa sound. Observe the desert feedback that's going all around. The magic words I say to you, now open up your ears. Hasam halum gilum dasa, nia gulum lulum sasa. Hasam halum gilum dasa, nia gulum lulum sasa. Electrica Salsa. Oh, Electrica Salsa. Yeah. Electrica Salsa. Yeah. Chubi-baba, chubi-baba, chubi-baba, chubi-baba, chubi-baba, chubi-baba, chubi-baba. Electrica Salsa. Oh, Electrica Salsa. Un quart just i arribem al punt horari de les 7 de la tarda. Però encara tenim temps de sentir bona música. Com per exemple, un dels grans temes dels Bateria del Genesis, que sí, un tema de Phil Collins. Segurament ja la coneixeu, és del 89. I aquest inici no és més que l'inici de Another Day in Paradise. Just another day for you. You and me in paradise. Cançó que posteriorment s'ha versionat mil vegades i que s'ha de reconèixer, l'han fet molt bé. El seu títol, Saint Me an Angel, de la formació Real Life. Tema original des del 1983. I tot seguit posem el darrer tema d'aquest Tati d'avui. Ens aporta la formació Savage i el seu títol, Don't Cry Tonight. Acabem amb una cançó 100% 80. Més concretament, del 83, també. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Us diem adeu amb la maneta. I com dic sempre, vigileu, no us cremeu amb el sol, vigileu a les carreteres, etc, etc, etc. La propera setmana us vull sentir a tots a l'altra banda. Fins llavors, un petó ben fort. Adeu.